dreams are melting in the sun. I'm rolling down on. Hola, molt bones tardes. Hola! Bones tardes. Bones tardes. Hola! Això. Hola, Joan. Hola, Josep. Avui què vens, de botaner? Avui vens de botaner, sí. Tot ja vens de casa noves. De casa noves, avui, sí. Te queda bé, eh? Te queda bé. Com la setmana passada va ser... dilluns, no? Va ser Sant Valentí. Dimarts. Encara m'ha quedat aferrat. Bueno, molt bones tardes, oients d'això, no sé això. Que un programa de cine, música i dois. Sí. I com sempre començarem amb la frase d'en Eduardo Mazo. Que és... Natarello afirma que ho ha de... Que... No, com era? Que ha deixat la seva relació amb pipí. I això és d'en Eduardo Mazo? No, però... Però ha sentit per la tele, eh? Sí. I que ja no ha fet tot de veres. Jo crec que li haurà pixat damunt, oi? Algo d'això ho està. Lleig, lleig. Bueno, com sempre, les, tenim una pàgina web on podeu escoltar el nostre programa. Pofi. Gravat, això sí. No, es no www.aixonosaixó.tk. També tenim un mail on us podeu enviar els vostres relats, musicats. Vosaltres escriviu relats, molts de quina música voleu i nosaltres ja farem la mescla. Sí, però que no envien tants, eh? Ja no envien bueno, tants, últimament estem fent els casos. La mescla la faran a Mari, no? Que avui ve vestida de què és això? Pues jo no ho entenc, eh? Mari. Això que és un vestit de Doberman. Per què ven vestida de Doberman? L'altra setmana de Uma Thurman. Sí, aquesta setmana de Doberman. Encara no és Carnaval. Bueno. Ah, clar, de Doberman... Com, explícalo, explícalo. Sí, com... Què se diu la tribu aquesta de... Ai, que peliculilla. Italiana. Que peliculillas que tu ves. No, sí, surt d'una... De... Bé, ai, aquesta. Ai, la pel·lícula bueno. d'Overman, que fa de sordomuda. Bueno, jo se me bueno. Me sé un xist de sordomuda. No, ara m'ha volgut una cosa. De Mònica Bellucci. Mònica Bellucci. Pues sí, té un... Muy bien, muy bien. No l'havíem pillado. Mònica. Per això bueno, va de Doberman. Com sempre, el programa se divideix en tres parts. La primera part, la part... La que ve primer. Cine musical. La primera part, no? Exacte. L'agenda cine musical, on pues, podeu escoltar de què van les estrenes de pel·lícules d'avui, on podeu escoltar concerts de Mallorca que hi haurà aquesta setmana. Qui la fa aquesta part, tu, Joan? Jo la faig. Ah, sí. Vale, preparada jo, la fem entre tots. La segona part és un viatge dins hotens amb en José, que mos du coses antilles de la música roig. Roig. I no tan antilles. Coses roqueres. I després és una volta en un món musical per la de música, les novedats. A través de la música alternativa de mà d'en Carles Duasso. Bé, alternativa i no alternativa. I no tan alternativa, que avui m'ha dut jazz i tot, no? No, al final no. Al final m'ho he pensat dues vegades i he dit no, quasi que no. Carlos, vamos a hacer eran una sección. Eran tot improvisacions ja que estan massa... Vamos a hacer una sección de jazz un dia. ¿Sí? De jazz, pero todo. Nuevo, viejo, antiguo, mediano, alto, bajo, lo que sea, ¿eh? Ui, si anaves... Vale. Pues Joan, anaves... anem part a dur su saxo. No el duré. Més tard perquè no xuto molt. Dios nos assista. Bueno, i per començarem amb la... amb una pel·lícula que s'estrena avui, una pel·lícula que me recorden en Carlos. Sí. Ja anava a dir la botella de tu. Que és la pel·lícula... Casanova. Casanova. La pel·lícula Casanova... Ai! Quina coincidència, això és l'entrada de la pel·lícula. La pel·lícula. Fugitivo. Espía. Rebelde. Galleta. Casanova, el amante más famoso entre las mujeres, de quien dicen tiene la más larga lista de conquistas en su haber. El aventurero más famoso del mundo conocerá por fin a su igual. ¿Y vos sois? Francesca Bruni. Era la escritora más brillante y admirada de su época. El concepto del amor de Casanova exige el sacrificio de una mujer al día. ¿Y el último hombre del que se enamoraría? Dadme un hombre que sea lo bastante hombre para entregarse solo a la mujer que lo merece. Acababa de enamorarse de ella. Francesca Bruni. Representas todo lo que repruebo en mis escritos. Suena interesante. Caxton Pictures. Francesca, llega mañana, tu prometido. Està comprometido. Bueno, i de... Aquest nou Casanova és una pel·lícula amb molt de pressupost i tal, però realment és un film, no, un film sense poc contingut, on sí, tot és molt guapo, està molt ben recreada la pel·lícula. No. Les escenes eròtiques. No, ja ho diré, és una ciutat. Venècia! Gràcies. Bueno, està molt ben representada a Venècia i tot això d'una pel·lícula molt luminosa, però realment no té contingut. Més xerres? Més xerres? Venècia. Més xerres? No. Lo de poc contingut ho deia perquè no és normal que una pel·lícula que va d'un home que se jarta a follar... ¡Ale! Como los hombres G, como los hombres G. Como yo. Pues es una película sense deixar de costar la passió, el sexe, totes aquestes coses se centra pues, en la part com a més humorística, més... És a dir, que se costa més a Shakespeare in Love que no a la pel·lícula d'en Fellini que també va fer de... De qui? D'en Fellini? D'en Fellini, d'en Casanova. I, bueno... Siguiente película. Han de dir que està dirigida per en... Per a Lassie Hallström, que és un... Qui? Lassie Hallström. Tu, que és el pare del curs. Que és un suec que va començar dirigint videoclips d'Ava. D'Ava. En John Williams té res a veure amb aquesta pel·lícula. No. Pues ja era hora. Perquè... no. Tu, unes setmanes. En aquesta pel·lícula... Williams... Bé, els protagonistes són en Heath Ledger, que ja surt a la Germana Grimm, la Sienna Miller, i els secundaris com en Jeremy Irons, en Oliver Platt. L'argument ja ho heu sentit en un tràiler. I això que sentim ara és Lori Meyers. Yo quiero ser como Peter Pan. Serás lo que quieras ser. Lori Meyers tocaran amb acústic, en format acústic, en un festival que fan demà a Palma, a Son Moix, a Novelodrom de Son Moix. Així és com sortirem. Sí, que se diu Solidart. És un festival de lo més curiós, perquè per començar ho preus un euro. És una aportació de més voluntari, però bueno, que no pallaró seria un poc ruïn, ja que tots els beneficis... Tot amb consumició inclosa, no? Sí. El benefici de que concert van dirigir tots a 4 ONG i encara li rebaix 50 euros 50 cèntims. Bueno, benefici van a les ONGs. És tipus programes que fan ara que surten famosos i donen un benefici a les ONGs. Està molt de moda. Pues bueno, sí. Xerrant de lo de l'ONG, mira, l'activitat aquesta que tenim programada, no? Aquí en el poble. Ah, bueno, hi ha un arrel brut solidari en benefici d'un projecte de desenvolupament a Àfrica i Senegal. De fet, a Senegal. Però bueno, després supar que tindrem a Júlia per aquí perquè me'n digui... Pues sí. De què va tot això. Tindrem més informació. I bueno, fresca. Hem de dir que al llarg d'aquesta secció sentirem més música pues, de la gent que tocarà en aquest concert, que són molta. Entre d'altres, pues, per exemple, per començar a fer boia, en format elèctric, no acústic, tocaran Antoni Font, Sterling, Amarillo, que sentirem després... I entre grup i grup elèctric pues, tendem acústics, entre d'altres, com per exemple de grups d'Amaral. Ho estic trebant, que t'ho havia deixat de borsa. Sí, que vendrà Amaral. Amaral, tocaran 20 minutets en format acústic. I vendran lo tio de cotxe blau, o no? I només vendran a tocar 20 minuts. És curiós, perquè quan jo més hi ha un escenari i toquen en format normal, elèctric, enxufats, entre grup i grup, pues, amb acústic tocaran grups com Amaral, en Javier Álvarez, El sueño del Masteo. Cinerines... El senyor más feo. Ah, no. Satellites, claro, gràcies, Mari. Satellites... però Satellites no em porta bé. Lonely Joe, que és un madrileny, però que no canta per res com un madrileny, ja l'escoltaré després. Te m'ha agradat molt, no coneixien aquest home i estava bastant bé. Com canta un madrileny? Que apareix americà quan canta. Per dir-ho d'una altra manera. Apareix americà, vale. Bueno. Qui era aquest? Lonely Joe. Ah, molt bé. Però un ja no parem gaire, però bueno. Pues no. Igual el Yankee. I ara sentim una estoneta més de Lori Meyers i passarem a escoltar Los Tres Entierros de Melquiades Estrada. Te estás convirtiendo en cliente habitual. Ahora tengo mucho tiempo libre. ¿Eh? ¡Manos a la cabeza! ¡Manos a la cabeza! ¿Buscando trabajo? ¿Qué clase de trabajo? Soy vaquero, no más. ¡Quédate ahí, zorra! Te has pasado, chico. Se estaban escapando. Documentación, por favor. Si me llego a morir acá, me lleves con mi familia. Me entierras en mi pueblo. Tenemos que hablar. No juegues conmigo. ¿Qué ha hecho? Desentiérrale. Buenos días. ¿Qué quiere? Somos amigos, solo queremos agua para los caballos. Bueno, Los tres entierros de Melquiades Estrada, el seu debut a la direcció d'un gran actor, que és en Tommy Lee Jones, i també fa de protagonista. Aquesta pel·lícula pinta molt bé. Pues per primer, perquè li van donar un premi en un millor guió en un festival de Cannes, i també les millors interpretacions, que va guanyar Tommy Lee Jones com a protagonista. A més, té el seu guionista d'Amores Perros i 21 Gramos, en Guillermo Arriaga. Sí, llavors podeu esperar una pel·lícula bastant descomposta, el que és l'emborriment narratiu. Sí, molt de flashbacks, etc. Tipo Amores Perros a 21 Gramos. I bueno, aquesta pel·lícula se situa a la frontera de Mèxic i Estats Units i tot el tema aquest de la immigració i tot això. Que poden espaldes mojades. Que poden dir més, sí, espaldes mojades. Bueno, llegint una crítica, el comparen a El tesoro de la Sierra Madre d'en Sam Peckinpah, a Una història verdadera d'en David Lynch. És que hauríem de veure les pel·lícules antes de comentar-les, tornem a dir. Sí, favor. Però tiquets gratis de l'Ajuntament de Pollença. Estem presentant les estrenes d'un dia. Com aquí no podem veure les estrenes d'un dia si les estrenen el mateix dia. No, però si tenim uns tiquets i després tornem a venir. Ah, bueno. Clar, serà dues vegades la mateixa pel·lícula. Tenim un tiquet, un passatge a Barcelona o Madrid, veiem la pel·lícula i tornem. Claro, les premiers, tio, directament. Això sí, bueno. El tema va de que se mor un mexicà que fa feina als Estats Units i un home comença a investigar menys que ha passat. No vull adelantar molt més. Vale. I aquesta musiqueta també la podreu sentir si aneu en un festival Solidart. I se tracta de Sterling. La cançó és This Is Not About Me. Sterling és un dos grups que tocarà un directe enxufat, o sigui, no acústic. Què poden dir Sterling que no sapigueu? Pues, que toca en Paco. Que toca en Paco Rellotger, guitarrista, que l'ha cantat la cantant de Sunflowers. L'ex-cantant de Sunflowers. Ex-cantant de Sunflowers, i que bàsicament sonen molt Sunflowers. Paquito, Paco, un recuerdo d'aquí de Pollença. Bueno. Acuérdate de tu amigo, Paco. Aquesta... Timman, acuérdate tu amigo. Bendice tu guitarra. Aquesta llançó pertany al nou debut d'aquest grup, Sterling, i se titula The Loneliest Girl in the World. I bueno, la següent pel·lícula que tenim preparada és una pel·lícula gore, podem dir que és gore, més que res perquè s'han llestat 210 litres de sang, ja una borrada així, per fer aquesta pel·lícula de sang falsa. Ah, bueno. Perquè no crec que hagin anat a Merca Palma. No, igual han fet matances aquí al burro. Sí. Hay una luz brillante. O la verdad es algo mucho más siniestro. Algo que supera tus miedos más profundos. ¿Hay alguien? Mantened manos y pies dentro del vehículo en todo momento. Y si alguien pregunta, ¿falta mucho para llegar? Acabará el viaje a pie. ¿Y lo de Cookie, de dónde viene? Mis padres dejaron que eligiera mi nombre cuando tenía 3 años. Si mis padres hubieran hecho lo mismo, me llamaría Camión de Bomberos. Yo sería Pilila. Se dirigían a la mayor fiesta rave de la costa oeste. ¿Qué? ¡Fijaos! En cambio... El conducto de la gasolina está cortado. Se encontraron atrapados en un lugar... ¿Dónde habrán ido todos? ¿Hay alguien? ...que no está en ningún mapa. Vamos a estar aquí toda la noche. Carlos, dígame. Tu, quin nom t'hagués posat si t'hagués pogut posar un nom en altres anys? Gomarrota. Dominatrix. Bueno, aquesta pel·lícula està dirigida per en Dave Payne, que ha estat un antic ajudant de la factoria d'en Roger Corman, a en nada. Pertany a un subgènere del cine de terror, jo gore. En 2 minuts ja hi ha una matança increïble, sang per tot i molt vestits. Sí, però bueno, si hi ha una matança en 2 minuts i llavors no hi ha una altra fins al final de la pel·lícula, tampoc serveix per res. Hombre, ja avisa que no... Quan no pateix pel·lícules de por, que no, tot d'una comenci ja amb una acció allà, sang i... Clar, que em coneixes poques perquè no em veus. Això ho dius tu? No, a veure, ja encara he vist tu en la teva vida de cine gore. He vist 4 pel·lícules. Bambi. Mira que ja era. Bambi. Ja he vist moltes pel·lícules gore. Un friqui adolescent, jo quan era petitó i no feia més que... Pelir gore. Ui, mejor pasemos a la siguiente canción. Gore no, gore nada. Esto ya se va a poner gore aquí. Bueno, aquesta pel·lícula, a part de ser gore, té un argument de lo més corrent en un cine de terror adolescent, que és que Cynthia i Lota, que se manen a una rave, se troben atrapats a un mitjà desert, a una cafeteria, comencen a veure... Comencen a veure fantasmes i tal, de gent mutilada... Però ja es preocupa el Peyote. És igual, anem a escoltar aquesta cançoneta. Sempre, la misma història. Sempre està bé. Un altre grup en mallorquí, que també toca en un solidart, que és Amarillo. Cançó Aurora. Molt bé. Dígame. Ara ve una pel·lícula que se titula amb una frase que tu t'hauràs sensat a sentir durant els teus 27 anys de vida. Però jo no era Casanova. És com l'altre programa, era Casanova, ara no som Casanova. Has de saber diferenciar la ironia de la crua realitat, Carlos. No. Aquesta pel·lícula se titula... No. Aquesta pel·lícula se titula... No ho diguis, Joan. Solo a mi. No, no! Esa frase tan oída y sí, tan desesperada, sí, solo tan cruel. Mari, solo amigos. Es que parece... Aquí, tirante farí. Parece que te han arañado la espalda ahora. Van a por mí. Con las chicas. Te he visto ligando conmigo en la pista. ¿Cómo puedes hacerle eso a tu novio? Solo somos amigos. Pero en el instituto, todo era muy distinto. Te quiero, Chris. Como un hermano. Somos amigos, ¿no? ¡Claro! ¡Oh, Dios mío! 10 años más tarde, una gira con la estrella pop más sexy del momento... Quiero comerte a la metodología. ...le llevará de vuelta a casa por Navidad. Hola, mamá. ¡Ah! ¡Ah! Este es mi hermano Mike. Tú me pones. Lo sé, lo sé. Y cuando ve a la chica que nunca olvidó, Jenny, por fin tiene una oportunidad. Oh, Dios mío, puedo rodearte con los brazos. De ser algo más que amigos. ¿A qué ha venido eso? Nada, saludaba a una vieja amiga. Ya, pues que sigas. ¡Hey! ¡Feliz Navidad, vecino! Pero causar buena impresión. ¡Das pena! Lo siento, ¿vale? ¿Quieres pelea, abuelo? Tranquilo, Chris, te vas a poner bien. Bien. Va a ser más difícil. ¡Jamie Palomino! ¿Dusty Dinkelman? Té, però, Carlos, yeah, se diferencia un pot de tu amb una cosa. Que després el tio se posa guapo i tal quan va a la universitat i se harta, com han dit antes. Bueno, ja són un home que me queda anar a la universitat. Bueno, això és una altra comedieta romàntica d'aquestes que estem cansats de posar parir en aquest programa. Una comedieta romàntica. No, qui que... posa parir en aquestes pel·lícules de merda? No, ningú, ningú. Ah, pensava. Ningú posa per aquestes pel·lícules de merda, tens raó. Vale, vale. Bueno, és una pel·lícula, una comèdia romàntica, que ja sabeu de què va el tema. Un lot, quan està a l'institut, gordito, lleig i tal, i li agrada molt la seva veïnada. Jo quan estava a l'institut era el primer guapo. Bueno, pues va al revés. Ah, vale. Podrà fer una altra segona part. Ah, guai. Ni Gutavi, no mos rompi la màgia, CT. Suposo que la següent part que vendrà aquesta pel·lícula, que estamos durant als Estats Units, serà solo folleteo. Ben! Bueno, no vos pensant contar res d'aquesta pel·lícula, perquè este no lo donarà a veure. I ara això que sentim, ja mos sortim un pot de lo que és el tema Solidart, i sentim un pot de hip-hop. Què és això? Porque a veces ni conecto y ni siquiera yo ya sé cuál es mi aspecto. Paseo sin pensar en nada. Sé que tienes un deseo porque te lo noto en la mirada. Hoy la calle está mojada, a ver qué nos depara. Si ya nadie nos ampara y mientras todo se separa, sueno en tu cara como un trueno. La calle nunca trajo nada bueno, la conozco al detalle. Digan que fallé y si no calle, mírame, no miento. Ya tuve un escarmiento y me dejó sin aliento. Por eso vivo lento, me rodeo de lamento. Frías. ¿Tú qué piensas cuando escuchas lo que siento? Cuando sepas que no hay tiempo, que se agota y no se para, aunque lo intento, se me escapa como el viento. Amarte y anochece un día más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y tú qué piensas? Cuando escuchas lo que siento, cuando sepas que no hay tiempo, que se agota y no se para, aunque lo intento, se me escapa como el viento, amanece y anochece un día más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Crecí entre colegas y soñando una historia, con menos pena y más gloria. Busqué una victoria, que crees que te mereces cuando ves que creces, con quien te juntas. No puedes responder ni tus preguntas. Mi padre me enseñó que el barrio es muy pequeño, que intente volar alto y conseguir mi sueño. ¿Y qué razón? Me dieron los consejos con el corazón. Y es mi meta, llegar al primer puesto del podio como un atleta. Vendetta. Si crees que se nos tragó el planeta, hemos vuelto con el plan resuelto y con otra melodía. Y me dolía ver pasar uno y otro día, y no podía, por dentro me moría. Y está en mi memoria, pero todo va mejor ya. Estamos todos como era y fuera de la atmósfera, y todo es diferente, no hay gravedad, y apenas puedo distinguir mi vida. Ja bueno, comencem. Tenim una convidada avui aquí, eh? Sí, però bé després. Primer hem de dir que... Julià, di alguna cosa. Di hola, Julià, pot dir alguna cosa. Vale, ara et callo. Bueno, mi hòstia... No t'ho entonar a sentir, eh? Però raperos i hip-hoperos que no siguin tan solidaris, doncs pues foren anar a veure a la sala Saig, demà mateix també, aquest grup que se nom Mios Tios, i ve de Tarragona, i està format per en MC Ocaso i Fiasco DJ, no sé què. Bé, que... Per què han d'anar a veure-ho? Bé, de teloners també hi ha un grup que se diu Demo i un altre que se diu Competición de Free. Ni idea. De Free, no, de luego s'ocurren, no? El hip hop espanyol està... Està... a tope. Me va DJ Kun, i tal i qual. Jo crec que me va l'escolta, l'home inglès. Perquè si no t'enteres de les tonteries que diuen. M'estim més escoltar reggaeton. No! Era broma. Bueno, i per aquí va... I per aquí va, pues, una altra comedieta romàntica, bla, bla, bla... Vull estar molt sentimental, eh? Qui? En Joan. Sí. El Joan, sí. No és la que estrena. Està posant només gore, després solo amigos... Dicen por ahí, una altra pel·lícula. Aquesta sí que té algo un poc original, que és que... La proposta inicial del film... És que se basa en que una tia, la família d'una tia... Bé, Una tia descobreix que la seva família s'ha posat la pel·lícula Graduado, que ja us recordeu de què va, no? Com? Bé, després vos ho explico. Joan... No me sentiu tràiler. No, no, ni lo pongas mai. Sí, sí, sí. ¿Lo hacemos en el baño? No sé, Sara. Hay tan poco espacio y la luz es tan agresiva. Te lo digo en serio. No me lo creo. ¿En serio? No sé. ¡Oh, venga! Iniciamos descenso para aterrizar en Los Ángeles. ¡Habéis llegado! ¡Oh, Dios mío! ¡Me caso mañana! Mi hermana, da saltitos. Abuela, te he dicho que nunca me llames eso en público. ¿Mamá se acostó con alguien antes de casarse con papá? Bob Arrows. ¿Quién? A mamá le gustaba Bob Barros. Tú intentaste ligártelo y ella se fue con él una semana antes de la boda, ¿no fue así? No te creas todo lo que ves en el film. Consígueme la película del graduado. Es mi familia, ¿quién? Somos los Robinson. ¿Por qué no me lo había dicho nadie? Procura que no la vean los niños, no sean... ¿Eres la señora Robinson? ¿Sí? Dios mío, ¿es él? ¿Eh? ¿Quién? Pues él. Joder. ¿De verdad quieres saber lo que pasó entre tu madre y yo? Y entre mi abuela y tú. Vaya, lo sé. Vaya, lo sé. ¿Cómo sabe la gente lo que quiere? Yo nunca lo he sabido. Wow, wow, wow. Bueno, per que li agradin les comedietes romàntiques si estiguin entre Dicen por ahí i Solo amigos, pues mira, jo m'inclinaria un poc més per aquesta. Jo crec que el millor que has presentat avui és Ricky. Ricker. Ricker. Bé, aquesta pel·lícula està dirigida per en Rob Reiner. Té nom heavy, eh? Quasi rotllo Slecker. Me deixareu xerrar? No. Aquesta pel·lícula està dirigida per en Rob Reiner. Que ja ha fet una altra... També té nom heavy, Rob Reiner. Té, no sé, bobo, altres comèdies romàntiques, com Cuando Harry encontró a Sally. Que jo crec que ja que jo no m'ho va agradar gens, pues, supos, deu ser els seus miradors. Pues mira, vos explico... De què va? No. Una lota descobreix que la seva família és la família en la que se van basar per escriure el guió de El Graduado. Jo no m'ha quedat clar. Dirigida per en Mike Nichols. Me pot donar a explicar? Home, em vol dir mostra-m'ho. Una lota descobreix que la seva família... Sí. Aquesta lota té una família. En la qual... Diagrama. Família. Posa-li una clau. Posa, família. El Graduado... El graduado. La milla major. La milla de mo mare. El licenciado. Ja m'ha estat demembrant la família. Sí. La milla de mo mare. No, la milla de mo mare. Bé. Joan, si no saps de què va, no ho contigo. Ja t'he explicat de què va el graduado. Ja és una qüestió en pedra. El graduado... De qui no surts fins que va, ho heu entendut. No, el graduado va d'un lot... Pues Joan, un enlat jovenet, que la seva veïnada, que és molt més major, una millor de sa mare, pues, li tira trastos i al final pues, se lien. I després ell s'enamora... La mare i l'amiga? Ja t'agradaria, tu! Jo ho dic! Correcte! Potser heu vist El Graduado, ja sabeu que va. Aquesta pel·lícula està protagonitzada per Jennifer Aniston, el que fa d'un jovenet... Ara arregleu. El que fa d'un jovenet crescut, que se tira la veïnada a la milla de sa mare, que és en Kevin Costner, Hoffman, no? Que li fa l'amor. No, en Kevin Costner. En Dustin Hoffman és l'autèntic a la pel·lícula. O sigui, en Kevin Costner fa Dustin Hoffman. Kevin Costner fa de Hamilton. I quin parentesco familiar tenen aquests dos? Ah, és igual. Joan, quan estrenen Bambi 2? La setmana passada va ser José. Va dues setmanes. Bueno, anem a escoltar un bocí de Lonely Joe. Bambi 2, la resurrecció. Lonely Joe, que també toca en Solidart, i passarem a entrevistar una lotata... Bambi 2 és rotllo Pet Sematary. Pet Sematary? No. Bueno, sí. Pet Sematary d'en Pep. feeling empty, there's no future ahead. I know I lied and ran to hide. I made you laugh, but most of all. Hey, a qui te recordes, saps, senties, Carlos? En el Leonard Cohen. Per exemple, pues o en no. En Roy Orbison. Ah, també. Pues aquesta lotata és madrileño. Ho he dit per dir. I també tocarà demà en un festival solidart. En Bacusti tocarà. I bueno, què podem dir? Que és madrileño i no canta com madrileños. Lo ja he dit antes. Té un disco. Té un no, té un parell de discos. Un segon disco, discos. un parell castellà, que són dos. Dos. I aquesta cançó pertany al seu segon disco, que se titula Songs from the Low Side. I bueno, ja veig com sona. Recordo també en Tom Waits o en Nick Cave. I tant. Sí, en ja, Tom Waits igual. Posats a dir... Pues no sona malament, tio. No, no, però com en Tom Waits, com que no. Bueno. Ja, de fet, hi ha una nova generació de músics ara espanyols que l'accent anglès l'han millorat una... Ja les, està, està han pujant, estudiat molt. És el que tenen a viure a Londres. Han anat a viure a Londres. Sí. Natives. Com Satellites. com Satellites, que estan a Londres i ara venen... Pues jo crec que un poc per... Per recuperar-se d'aquest gran festival que van morir i assistir, te'n recordes, Carlos? Qui ve ara? Satellites. No li traig. No li traig aquest tema. No, ja no ve Satellites. Té pesadillos. Ui, què poden dir de Satellites, eh? Ho públic tan loc i tal, però de Satellites se pot dir més bé pal. Això de dur públic, això de dur públic no... Està bé, però jo no m'ho estallo. No, i menys quan van vestides de sirenes. Home, aquí només hi caben 50 persones. La resta de 50 persones te surtin de fora. I d'aquestes 50, 48 odien Satellites. A dues li agrada. A dues, que li agrada Satellites. I ara li tenen un plàtano. Que salga todo el mundo de la sala de mezcla. Que se quede la del traje de Doberman, por favor. Vos repetes un jertei de Solidart per si m'havia deixat qualcú. Tatia Amaral, amb acústic, Javier Álvarez, en John Tirado, de The Nash, Lori Meyers, Lowly Joe, i en directe amb xufats tot en Antoni Font, Sterling i Amarillo. Mozart no viene? Mozart no. No, se murió. S'ha quitado. Ui, però ho darré moment. Ho darré moment. Aquí sí, no que estàs darré moment. Ha estado al canto de un duro que viniese, Mozart. Està entre tant amb un manager de Mozart. Bueno, demanava molt. I ara tenim... Entrevista. Ara l'entrevista. I l'entrevista. Caerà. L'entrevista és tu. Jo li puc fer la primera pregunta, després ja encetau altres, després, lo demés. No, si tu fas la primera pregunta, encetes tu. A veure, ara fes una contraproducència. Bueno, pot encetar. Tenim aquí en Sandra. Bon moriu de ganes. Júlia. A veure. Com ens van bé, bueno, bé. Tenim aquí un paper, bueno, tenim una lota en rastes, això és una cosa que no mai havia passat. Bon moriu de ganes d'entrevistar-la. Tenim un paper, rotllo butanero, de, parece una oferta de 2x1. Cambia la bombona mañana y si la subís usted solo se lleva dos. Y te dan un arroz brucho. Solidario. Sí, bueno, no, sí, serio. Solidario con venga, quién. Explique qué es eso del arroz brut solidari. ¿Qué es eso? Bueno, pues es un arroz brut, com ja diu la frase, i a part és solidari. Ara, a partir d'aquí, pues és dia de nou, crec, diumenge. Creus bé? I solidari per un projecte que, bueno, més que projecte... Però si sí. Està feta de can reciclada. Estan mesclant dos temes un poc. No trobareu coní, trobareu salchichas, un bossi de Whopper... No, bueno, és solidari per un projecte que s'està fent a Àfrica. És com un projecte d'ONG, diguem, que ara no és ONG... És projecte d'ONG. Futurible ONG. Espero que arribem a ser qualque dia una ONG... No governamental. Sí, no... Jo m'estimaria més una organització no governamental. Jo m'estimaria més OG. governamental, mira què t'ho dic. Bueno. És igual, continua. Per res, això, que vengueu tots diumenge, dia de 9 de febrer, en un claustre de Santo Domingo, a les 2 de migdia. Podreu menjar... Bueno, hi haurà una picada, hi haurà arròs, hi haurà... Bueno, arròs brut. No, ja podem dir... Que podrà repetir tot el que vulgueu. Una pregunta, és gratis? No, ets solidari. Solidari en què? Solidari amb vosaltres, perdó, més haver de pagar 10 euros per una picada, un arròs, postre i begudes. Vos pareix superbarat. Vos podeu moixar ja gratis, quasi. No, jo vull arròs. Per què dius això que mos agrada moixar? Què te va pensar que mos agrada moixar? Jo vull arròs brut. No diràs aquí... per les 45 cerveses que tenim damunt la taula. Avui hem batut un rècord. Espero que si en fet tingueu un millor marca de cervesa. Una pregunta, Púlia, i per què heu triat aquest poble o aquest país? Aquest poble. Bueno, Senegal és un país, vale, però bueno, suposo. Pensava que eres pollença, dic, hòstia. Pollença, perquè no necessita molt de sol i de dinar, pollença. Suposo que heu triat un poble Senegal, no? Sí, bueno, s'ha triat, bueno, mo mare, perquè és de Senegal. No. Pues sí, Déjalo xerrar, déjame hablar. Callaros todos un moment. Déjame hablar. Bueno, mi mare, pues, per casualitats de la vida, perquè ha acabat a Senegal. I no és d'allà, però està visquent allà, diguem. Fa 5 mesos que és. I bueno, està allà, ha aconseguit alquilar una casa. Dins d'aquesta casa hi ha unes 15 persones visquents, més o menys, entre ells varis nins, nines, joves que no tenen bé, ni pare, ni mare, ni familiars que s'ocupin d'ells. I bueno, estan allà i l'idea és fer com una comunitat pues, autosuficient. I clar, per això, pues, per començar, se necessiten un pot de dobbers per començar a moure tot. I clar, en un futur inclús ens agradaria ja comprar igual unes terres i per ja no poder pagar cada mes. Un hotelet, no, res de turisme, o sigui, hi ha molt de turisme ja també, hi ha molt de turisme sexual, sobretot. No mos interessa. I això justament el que li interessa a mi mare, bueno, pues, xerrar amb la gent. S'entiende. Que està allà. I per això la rosa és brut. Claro, sí. Pues, ojalà funcioni. Tamateix, el de pollença, pues, per menjar una rosa. Bueno, també s'ha de dir que antes de les roses són les dues. Un moment, quant de quilos de rosa hauré de comprar? Perquè, com a presentem allà 400 persones, no sé si és per tot. No, que si ven 7, vull dir... Se pot repetir, màxim, hem dit 4 plats. 7. Jo el que faria és no tirar tot l'arròs, i el que s'obri... Congelat i cap a Àfrica. Clar, no se tira ja directament. S'envia a part. Ho fondo per una part i l'arròs per una altra. Tu perquè farem un estudiant de Barcelona. Sí. Ho enviaven un fondo i l'arròs a part. Bé, però que vos volia dir que a part de tot aquest tema de l'arròs, antes de l'arròs brut també hi haurà un rastrillo, entre comilles, un rastret, perquè sona molt feia, però... Sí. També pot dir un rastrill. Un rastrill. Rastret i després de l'arròs. I això serà a partir de les 10... i ho organitzen uns joves de l'institut però viatge d'estudis que més o menys diguem que ens hem juntat per fer més moguda però viatge d'estudis serà a Senegal? Pues podrien anar allà a fer les pràctiques. Seria una bona idea, però per mi... Ells poden anar bé, eh? No, un moment. Amsterdam. Jo tinc una pregunta. Això veig que és de ver les dues, no? Que... A les dues en punt comença l'arròs. Comença la picada. I en el que mos agrada el cremadillo, a quina hora hem d'anar? Perquè mos agrada el cremadillo de baix. Les dues i deu, més o menys. Cremadillo te refereix a més, la part de baix. La paella, jo m'agrada molt el cremadillo, però és que de les brut... L'arròs brut és difícil. També, ara no havia caigut. L'arròs brut cremadillo... Julia tiene la palabra. Just. No, jo tinc una pregunta més sària. Com fareu perquè no s'estoi l'arròs? Perquè si heu de servir molta gent, estareu molt de temps a l'arròs brut al remull. Estem preocupats per la Tenim motiva. Un cuiner professional que farà l'arròs. Ho ha preparat tot. Bé, ho està preparant, supos. Demà ja començarà a preparar. I supos que això pues, anirà fent primer una olla, després una altra i fins que s'acabi. O sigui, això és el que faria jo si fos... Sí. Veig que ho teniu ben organitzat. Ho teniu ben organitzat. Arròs basmati que no se passa. Ni siquiera haureu de dur vostre plat. Allà hi haurà plats de vores de fondos, hi haurà cueres que mos han deixat duputs, que avui amb en Ramon ha pujat una putxa i ha baixat per anar a cercar les cueres. Per unes cueres. Un agraïment, perquè anar a les cueres no, 175 cuchares. Bravo. Torete! Ànimo, Torete! I dit tot això, moltes gràcies, Júlia. Vendrem tots, diu. Espero que vengueu ara, vos vendré un ticket, ho heu dit, hi ha bastant, supos que hi ha bastant de testigos, tots. Bueno, no hi ha càmeres. Però hi ha bous, hi ha micros, hi ha testigos, i bueno, després ara... Després hi ha festa, no? L'arxiu de l'arròs. Després hi ha la festa d'escurar plats i... Música, bueno, música. Oh, música més bona, escurar plats. La festa d'escurar plats. Sí. Això no para en el ticket que promocionar. No, no, bueno, això només és peruquia. Ja, ja, ja, la res parte jo ja no m'importa. Són 10 euros més, escurar plats. Sí, sí, sí. Te veran però cremadillo a Carlos, ja, però cremadillo. Ja no serà, pues, no, pues, ja no serà rave party, serà rice party. Ja està pensant en l'arreu grup per tenir allà la paella. És que en un principi s'havia de fer una paella, però va massa complicacions i mos hem decidit per la sortida més fàcil, que és un arròs brut. Vale. I que... algun plat típic de Senegal hi haurà al menú o no? No, no n'hi haurà, no. Perquè... Algun ademè... postre, un begut alcohòlic. No, postre, que en Xim mos aporta sí. Algo, després... Una encimadeta, una encimadeta sí, de crema... No, no. O... bé, una encimada també mos dona... I granissat, després... ja mutxalla... aquí pressionando i unes botelles de Can Jorillé. Chau, chau, Bueno, heu tingut qualque tipus d'esponsorització o alguna cosa? Poc, bastant poc, diguem. Sí. Però sobretot, el que estic més agraït és en el cuiner, que s'ha involucrat totalment. I bueno, també mos venen tiquets de Can Moixet, que és cap allà, a l'estació. Això és un punt de venda. Punts de venda, de tiquets, vale. Sí. Bueno. I a Radio Pollença. Sí. I solidaris de Pollença. Sí, jo crec que si ho haguessin sabut abans, perquè jo m'he enterat ara. Bueno, ja no sou atents a comprar tiquets a Can Moixet, a Can Capellà i a l'estació. També si venim directament diumenge, és per comprar. Allà directament diumenge hi haurà arròs fins que s'acabi. Vale. Així de clar, bueno, no. Moltes gràcies, Júlia. Insolidaris de Pollença. Moltes gràcies a vosaltres. Solidaris de Pollença, almenys per l'arrat brut. Ho veu això, no. Això. L'equip s'ho compromet diumenge a nit. Sí. Vull un sí. Sí. Sí. Sí. No. Bueno, i ara... I qui dormi abans el mat. I d'aquí un bon... Ja tenim una gesta. No s'ha sortit dissabte. No, bueno, no. Rentaplats, és compatible. No, ja, és compatible, ja, per si jo no, però per vosaltres sí. Sí. Només vendreu a menjar, vosaltres és compatible. O ja em palmam i després m'ho fiquem un arròs brut. No xerri, te'n fa mai de ficar, que és molt... Quina hora és, quina hora és. Tota la mateixa frase. Eh? Vinga, ja m'ho passem d'hora. Ara la secció... Ara la secció d'en Cosé. Yeah. Bravo! Bravo! Campeone! Bueno. Però la col·laboració és d'ús de rosa. Que crec que no heu gaire això guai. Ara sí. Joan, estem a dos dins. Ah, sí, ho ja sentit tant, això. Estava xerrant en el Júlia. Teníem les llumetes de la taula... Tornaré, estava dient que tornaré a la ràdio. Bueno, avui... Ja m'ho has passat molt bé. Avui el programa ha estat també un altre reciclat. Reciclat de MP3 perdidos en la computadora. Quin nom era la teva secció, Cosé? Ja no me'n record. Secció Cosé. Li va posar nom en Carlos, no? I podem dir la secció Cosé? Metamorfosis, no era? La metamorfosis. Què passa si això... Però la metamorfosis va ser només pel programa aquell de... El primer dia. Ara la secció Cosé. Avui el programa se diu Garito. Garito. I jo te deman, Joan, què entens per Garito? Pues Garito són aquells bars que ja no existeixen a Mallorca. Almenys... Perquè Pollença crec que n'hi haurà un. O nosaltres anàvem a fer relacions socials i quan trepitjàvem en terra... Patinava sense ser la patrona. Hi havia dies que sí. Hi havia gent que tocava la guitarra en plen taburetes. Vale, i després se'ls tirava. T'estàs aproximant. Bueno, pues avui... Entrava si hi havia gent d'estes en terra, que això també ho he vist. Avui he intentat... No desespereu que això tornarà. Droga i destrucció. He intentat llegir unes quantes cançons que tenen que veure pues, el que jo m'agradaria d'un garito, no? D'un garito, i una de les coses que hi ha un garito, com ha dit en Carlos, és cervesa, no? I bueno, pues Sadly Magic, aquesta super anglosajona de pel·lícula, un bar quan entres ple de xaquetes de cuero, sí, cervesa i una cançó així que t'impacta i tot, sí, això. No m'ha dit que tu i Village People. Village People. Bueno, tu t'imagines un garito apoyant-se... Un guitar wolf, aquell que vaig dur de Llepolla, no? T'imagines un garito apoyant-se a qualsevol part d'Espanya en els anys 40 o anys 50? Pues segurament no era així, no? Vale, en canvi, avui en dia tenim l'imatge del garito, pues, la cervesa i tal, i... O sigui, per exemple, un garito no te vas a beure vi, no? No. La veritat. Bueno, pues bueno, avui, depèn. Avui va d'això, d'una imatge, no?, que segurament mos han introduït per les pel·lícules, no?, pel cine de Hollywood, no?, de com és un garito, almenys, americà, no? I que, de fet, el bar pues, ha triomfat per tot Europa, no? Això no són garitos. I res, pues, jo faré unes quantes cançons que allò me transmiteixen aquesta idea, un garito en cervesa i gent disfrutant de la música i no molt ben vestida, o molt ben vestida, però a la seva. Vale, però dali que ve ara, que jo estic... Que si una te peguen una sampanta tampoc no passa res. Jo no sé ni el programa, no sé el programa encara si té cap, però peus en té. Vale. Bueno, una cançó, Jet, Are You Gonna Be My Girl? Sí. Abraos. El de Vodafone. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Jet, m'agrada. Jet. Aquesta cançó suposo que sonarà molta gent, però ningú se recordava de qui era. Ja que sé, és una cançó perduda d'aquestes. Si i d'on sona aquest Jet? Pues deuen ser britànics o americans, no? No? Ah, ja ho sé. És que jo tinc internet saturat, Carlos. No estic content. Bueno, jo no sé d'internet. Tenim una de Radio Gente. Una ho sap. Una de públic ho sap. Tenim públic i ho sap. La de públic ho digui. Va, la de la derecha, la que está detrás, en la segunda fila. Va, no diga. Si se te oye igual, de todas maneras. Pero dilo. Bueno. Que no. ¿De dónde son? Se te debe decir que no. Ganaron la cerveza de parte de los australianos. Muy bien, no, correcto. Bien, sí, señor. Dos mini puntos para el equipo de las chicas. Bueno, següent gensó. També transmiteix, pues, rotllo Garito, està allà a los amics, a la cervesa. I, bueno, després, ara jo tinc tant de cervesa i Garito i tal, xerraré un poc de cervesa, ¿vale? Oh. Quina és aquesta cançó, Carlos? No ho sé, no l'escoltava mai. Beach Boys. Jo tampoc. Beach Boys. No, hombres Beach Boys. No, los hombres G. Ja. No ho diré. Va, venga, deixem de tonteria. Los Ramones, hombre. Padre. ¿Cuántos recuerdos allí con las cervezas que se te caen? Que tots eren família o Ramones, perquè tots tenien el mateix apellido. Sí, s'han tirat... Això és el que pensàvem quan eren joves. S'han tirat... Tots eren germans. I que eren espanyols, perquè no. Que son pais som eren germans. És com los José Luises. Sí. O los Pepes. S'han tirat... Que es lo mismo que los José Luises, pero con Pepe Luises. No, entonces, bueno, vaya chorrada. Va, sí. S'han tirat més de 30 anys... Los Manolos. Manolos. Los Manolos. Ah. Pues aquesta gent, los Ramones, s'han tirat més de 30 anys omplint garitos, no? De tot el món. I no m'he pogut resistir a posar una segona cançó. Bueno. Ho sent molt. I si fos per jo, podria deixar el disco. O sigui, llegiva de... Do you remember? Rock and Roll Radio. Any day, boy. The Ramones. Do you remember how the blue? I'm a bitch in the gutter, so I'm a bitch. Do you remember how you move? do remember when. Bueno, se mereixien dues cançons. Teníem una discussió. Sí. Ara estàvem discutint amb un micro tancat en Carlos i jo, que Ramon té una important influència surfeta, sobretot de Beach Boys. Pues jo crec que no. I aquesta cançó no me diguis tu coros, no són les veus, no són surfetes total. No, tenen una altra que encara... Però és que l'altra és una versió dels Trashmen, que Trashmen sí que... Els Beach Boys no eren surfetes, però al principi els punk estan molt lligats a la música surf. Eren los rock en general. Los surfistas rebeldes, no? Los surfistas rebeldes. Los rebeldes. Ara els skaters tenen música escolta, no? Hip-hop o punk? Per algo serà? No. I hardcore. A part d'antropologia social... I trash... Los Jerberes ja se mereixien les dues cançons, han omplit garitos per tot, pues sí. I ara podríem posar la següent i no la mateixa. I quina és la següent? Pues una cançó de Riverboat Song, que també me transmitirà aquesta força Riverboat de garito, Song. Uns bons riffs de guitarra. Això no és gospel? No, això és Ocean Color Sand. Wow. Oh, que bons. Rafael. Rafael. Tenim una gent. Rafael. No pot ser mai que algú m'escolti. Te van fer el cul de mel. Sí, sí. Rafael. Sí, són jo, són jo. Sempre ara que el cul te l'ha de mullar. Sí. Rafael, Rafael. És el que hi ha, però ara bueno, 4. Ara volem fer, hagin fet una pausa per celebrar que tenim un oient. Sí, és en Rafael de Can Bosch. En Rafael de Can Bosch. Bones, Rafael. M'ho ha dit que a les 8 i quart m'ho escoltaria. I què m'ho pot sí. dir de Ocean... Color... Color... Sí. Sí. Que significa? Que tocava un negre. Que si haguéssim pogut citar un altre nom, també, no? Escena de color océano. Vale, a part d'això, d'on són? Pues no tinc ni idea, tio. Molt bé, són britànics. Són deberes per fer. És un grup moscari, conya. És un grup solidari que lo millor vendrà a l'arròs de diumenge a les dues. Què? Ocean Color Scene? Qui se lo va creure? A lo millor sí. Encara toquen. Imagina't si ve qualcú per fer-los. Aquí és, o sea, com l'escen. Imagina't si ve qualcú només perquè mos ha sentit avui, diró. Sí, serà ja, un atxis. Millor rectificar. Rafael, vendran Kaiser Chiefs. Rafael, t'han donat un saludo, per lo tant, has de venir diumenge a l'Arròs Solidari. No tens l'entrada pagada. Rafael, no. Avui justament he cagat les piles de la ràdio. Ah. Hòstia, no. No, Dios mío. Sempre ho haurà. Bueno, més coses. Bueno, a veure, no vendrà, o sigui, en color escena l'arròs, vendrà Kaiser Chiefs. Kaiser Chiefs? Sí, sí, sí. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Que la cançó ja sonarà. La cançó ja sonarà. Volem na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Wow. Na, na, na. Aquesta cançó l'ha demanada en Àngel Fuster. Va dir-te de tu, va dir-te de tu, Àngel. Un saludor, que l'he vist avui a hora baixa. La està pròxima, més guapo que mai. La pròxima ballada... La pròxima ballada envia referències sobre la cançó i així nosaltres no mos haurem de documentar. A la pròxima vegada que vengui i faci un comentari ell in live, in person. Mateix. Però bueno, està molt agraït que la gent comenci a participar, pues, recomanant cançons i tot això. La següent cançó, com veus, totes són cançons canyeres i... Per jo d'un bon Garito en cervesa. Aquesta sí que és de Garito, la que ve ara. Així però mateix. De Garito, Garito. Són, moltes són antigues, la veritat. Caixa Chips deu ser una cosa més moderna. Bueno, José Luis. Següent cançó... Aquesta, no fa falta dir, presentació. Pertany a un comentari. You are my hero. En un millor directe gravat, en un millor directe gravat de Doors. The Life in Rio. I aquesta cançó no podria ser altra que la que obri concert. Roadhouse Blues. Keep you wild on the road, you hand upon the wheel. I'll keep you eyes on the road, you hand upon the wheel. Come to the road, that's gonna have a real, a good time. Yeah. Let it roll, man. listen, man. All right, man. Ara que ve, música de garita mallorquina. Mira, pues continuant amb la història, pues ara mos venim a Mallorca, perquè aquí també hi ha hagut grups que han fet música de garito, no? Música de garito mallorquina, i rotllo, pues està tot junts allà pegant bots, beguent... Això jo tinc un memorable record d'un concert que vaig tenir plaer de presenciar Eclipse. Eclipse. Jo també hi era, jo també hi era. A l'època de Xunya. Que va ser el concert que en David se va tancar el braç, tio. Sentiró, no? Tenia ara conservat les camisetes de Jay Concert. Fofi. D'Eclipse. Bueno, això... I quin grup era, que és? A molta gent li posarà... Però quin grup era? Els pèls de punta de gallina, una cosa així, no? I, bueno... La gallina de piel. La cançó se diu Ferret a sa barra. I el grup? Són de Manacor. Ho diràs o no ho diràs? Tots Sants. Molt bé. Hem disfrutat. Cançó de bar mallorquina. Pues això en tant crec que se la sabia. Això bueno. un d'aquests grups mallorquins i a la seva època pues, va omplir un buit, no? I va arribar en un tope, perquè quan cantaven mallorquí pues, d'aquí no sortien. Claro. I res. I tots aquests dies de bareto, garito, cervesa, cançons com aquestes solen acabar malament. Tot en final. No? De tota manera, què haguessin estat millors en aquell temps? Tots Sants o Antonio Font? Bueno, lo dejaremos tot font. Lo dejaremos en el aire. De font de cervesa. Tots Antònies. Pues com deig, després d'un dia d'aquests de... Un dia d'aquests de garitos... Antònies Chantes. Espera, que ara ve el moment depressiu. Sí, ara ve el moment depressiu. Per què? Després d'un nit de marxa... En el martes suïcida. Jo sempre pensava que per acabar una marxa, més que cançons així fluixes, s'hauria de posar la marxa imperial. De John Williams. No trenqueu l'ambient. No trenqueu l'ambient que mos crea aquesta cançó. Perfect Day, no? De subidons, com d'aquestes cançons que te fan subidons, no? I del col, de la nit, la gent, pues te venen moments de bajón, no? I una cançó que representa molt bé... Això és com Astúries, pàtria querida. Tothom se ne sap i tothom s'abraça, tio. Exaltació de l'amistat. Eso es, eso es. Veo que me entiende alguien. Pues ja, bueno. Ja estava escoltant de fons, no hi ha també cap presentació possible. Fins que ja arriba la secció d'en Josep, amb un gran final. Bueno, Perfect Day. És lo que hay. De Lou Reed. Ahí está. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Després de la teva secció, José, crec que me toca l'ara. Yeah. Ara me toca jo. Tota teva. La meva secció, gran seta secció, musical. Gran secció, per cert. Sí, i començam amb noves tendències musicals, o noves tendències, o per almenys noves maneres de veure o de sentir la música. Parlant d'un grup que es diu Derhoff, liderat per la cantant i baixista Satomi Matsuzaki. Hombre. Ui, que mal suena. Tot això ve, aquest grup ve, tot i el nom de la cantant, aquest grup ve de San Francisco. Los Angeles? Sí, no. O sí, no. T'he liat, eh? Sí, no, però no. Por San Francisco passa, està a l'altra banda. Per on passa la falla? No? No, va ser que no. De vora, allà on hi ha caimans. Ah, i bueno, és una... Jo crec que és una nova manera d'entendre el rock psicodèlic. Derhoff. Sorprendenos. Twin Killers. We'll be right back. Aquest grup d'Erhoff, que no sé que t'hauràs semblat, José. Esta és Calamaro. Llentàvem massa alt. No, sí, m'ha agradat, eh? Sobretot teniu una persona del públic que sembla Calamaro, però bueno. Calamaro, o com és una femella, però... L'hombre mosca. Flaca. Sí. No me claves tus puñales por la espalda tan profundo. Bueno, basta. Jo sé gent que quan vol comença a cantar, jo sí, no he arribat a entendre mai. Que tu no has cantat mai. Jo no he cantat mai. No. I menys quan veus, cabron. Sí, no he cantat mai tots sants. Aquest també canta, i fa, des de fa 15 anys, per lo menos. És un grup de Chicago, es diu Lungfish, i la veritat és que tenen... estan bastant influenciats per grup com Black Sabbath. No és heavy purament, però sí, la manera de cantar s'assembla molt a la de... Fan ja ho diré. La de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne ha acabat molt malament. Sí, no, ha acabat fent un programa per l'NTV. Sí. Això és el que hi ha. Bueno, vos deixen Lungfish. All creation balls. Molt bé. Antena y estáis aquí haciendo un poco creo que hoy vais un poco desmadrados, ¿eh? Estamos en antena. Que sea yo que os tenga que poner orden, ya es triste. A partir de la canción 15 es difícil. Es que claro, no hay que poner tantas canciones. Sí, será eso. Curioso eso. Ve, seguim. Después de Lungfish, també un altre tipus de d'interpretació, ja, però aquest pit de d'algo que sembla neofolk o neocountry o simplement Howling Heads. Americana. Sí, no, però és una, com una nova manera de fer-ho. Vos deixen la cançó Apache Energy Plant. Plan. Ja ve, eh? Make it now. Però bueno, això realment no era The Howling Hex, sinó era un grup que ens ha arribat des de Brasil, que es diu The Hunkers. Molt bons, molt bons. I realment són bastant impressionants. Bons, bons. Ara sí que posarem The Howling Hex, que, bueno, que com he dit abans és una nova manera d'interpretar el que és el folk o el neo-country. O americana. Apache, ara sí que vos deixem Apache Energy Plan. La pista 14, crec. No sé què vos ha semblat aquest rotllo neofolk. Molt bé. O neocountry o el que sigui. Jones, però no acústic, no? Vale. No, jo el veia més rocker que folk. Però bueno, el món no sempre és injust, crec. No. I de fet... A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Bueno, en aquest moment crec que no ha estat injust. S'ha reeditat tots els discos i EPs de El Inquilino Comunista. Oh! Condor. La caixa es diu Dogbox... I, bueno, ja està per anar a comprar per les tendes. No sé què val, no tenc ni puta idea. I què se titula, la cançó que sentirem? Se titula 20 Seconds. Quin clàssic. We'll be right back. fins aquí he arribat. Això no, no és això. Un programa de cine, música i dois. I sobretot molt de dois. I molt sí. De música. Molts. Pues bueno, vos deixam amb una darrera cançó de l'Inquilino Comunista. Això està un EP que es diu Test EP. I la cançó es diu Send Hey. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Vinga, cuideu-vos, cuideu-vos. Fins la setmana que ve, cosa. See you. Fins la setmana que ve, Pep. Fins la setmana que ve, Mari. Hasta la setmana que viene, Calamaro. Fins la setmana que ve, Calamaro. Per cert, se m'ha oblidat una cosa. Sopar solidari. Solidari de diumenge. A les dues. Diumenge? Tots en un convent, a les deu, a les dues, vull, vull, 10 euros. 10 euros, màxim de 4 polades d'arròs per persona. Una cosa, tots que mos escoltau, que no sou un o dos, bueno. Ben, Cati i en Rafael han de venir. Veniu a un sopar solidari i sobretot veniu a nosaltres i mos deixeu. Vos vaig escoltar. És un dinar, no un sopar. Dinar solidari. Sopar el que farà mare. Exacte. Mos deixeu. Vos vaig escoltar i hem vengut perquè vos hem escoltat avui a la ràdio. I dit això... Fem onda. Adéu. Fins la setmana que ve. Fantàstic. Quiet memories of love with old girlfriend. The lyric, a lovely twilight pair of ages. The lashes, a lovely filthy old rapid river. Chef, miss here. Going near. Live back in days. Come on, plenty. Make them happy with the inverse of the flag of the friendship.